Nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy i UEFA Champions League w nowej formule. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Policja, żandarmeria wojskowa i Straż Graniczna prowadzą dochodzenie w sprawie znieważenia polskich żołnierzy. Amerykański Secret Service w ogniu krytyki po zamachu na Donalda Trumpa. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Grupa około 20 osób zaatakowała żołnierzy pełniących służbę na granicy, podało Ministerstwo Obrony Narodowej. Z informacji resortu wynika, że agresywnie zachowujący się ludzie napluli na mundur, wykonywali obraźliwe gesty i wykrzykiwali wulgarne hasła. Na Podlasiu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak ustaliło Polskie Radio, do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Wyczółki w powiecie siemiatyckim. We wsi, która położona jest w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, mieszka niespełna 100 osób. Z nagrań, które zostały opublikowane w internecie, wynika, że w nocy z 13 na 14 lipca na miejskiej drodze grupa młodych kobiet i mężczyzn obrzuciła patrol wojskowy obelgami. Jeden z żołnierzy miał zostać opluty i oblany piwem. Ministerstwo Obrony Narodowej napisało, że trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie, które prowadzi Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz Policja. Do tej pory przesłuchano 17 osób, to 16 żołnierzy i ich przełożone. Policja próbuje na podstawie nagrań wideo ustalić personalia młodych ludzi, którzy agresywnie zachowywali się wobec żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie będzie na razie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydutowy. Tak zdecydował kopalniany zespół do spraw zagrożeń z udziałem specjalistów z zakresu sejsmologii i geologii. Jak powiedziała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga, aktualnie przeprowadzenie prac jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Zespół między innymi ustalił, że ze względu na utrzymujący się w rejonie ściany wysoki stan zagrożenia tąpaniami i podwyższone zagrożenie metanowe, na razie wizja lokalna z tego powodu nie może się odbyć. Natomiast uznano, że możliwe będzie już wznowienie prowadzenia robót górniczych. W wyniku czwartkowego wstrząsu dwóch górników zostało pod ziemią, musieli po nich zjeść ratownicy. Jeden z górników nie żyje, drugi został odnaleziony żywy po dwóch dniach od katastrofy. Kompletnie pijany 17-latek spowodował wypadek, jadąc na hulajnodze elektrycznej. Chłopak miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Doszło do tego w Promnej w powiecie białobrzeskim na Mazowszu. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji, aspirantka Joanna Golus, mówi, że 17-latkowi grożą konsekwencje prawne i wysoki mandat. Za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila, wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2,5 tysiąca złotych. W tym przypadku zostanie również sporządzony wniosek o ukaranie do sądu w związku z tym, że mężczyzna spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, znajdując się pod wpływem alkoholu. Nieletni nie miał też uprawnień do kierowania hulajnogą, czyli karty rowerowej. Amerykańskie służby ochrony Secret Service znalazły się w centrum krytyki za dopuszczenie do próby zamachu na Donalda Trumpa. Przedstawiciele agencji tłumaczą się, że za zabezpieczenie budynku, z którego oddano strzały, odpowiadała lokalna policja. Dach budynku, z którego 20-letni mężczyzna oddał strzały do Donalda Trumpa jeszcze przed jego wiecem, został zidentyfikowany przez Secret Service jako potencjalny słaby punkt. Przedstawiciele agencji twierdzą jednak, że obiekt znajdował się poza obszarem działania Secret Service i jego zabezpieczeniem miała zająć się policja z Pensylwanii. W operacji zabezpieczenia wiecu uczestniczyły setki funkcjonariuszy lokalnej stanowej policji. Na terenie objętym ochroną Secret Service znajdowały się 4 stanowiska snajperów. To właśnie oni zabili 20-latka, gdy tylko zaczął strzelać do Trumpa. Nie wiadomo, jak napastnik dostał się na dach fabryki, która znajdowała się 130 metrów od sceny. Prezydent Joe Biden zapowiedział niezależne dochodzenie, które wyjaśni, kto i gdzie popełnił błędy. Z Milwaukee Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Milwaukee rusza właśnie konwencja Krajowa Partii Republikańskiej, na której Donald Trump zostanie formalnie wybrany na kandydata Republikanów na prezydenta USA. Partia przyjmie też program wyborczy oparty na 20 hasłach Trumpa, takich jak masowa deportacja milionów nielegalnych imigrantów, ustanowienie powszechnego cła na wszystkie produkty z zagranicy i zapobieżenie III wojnie światowej. 15 lipca obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Te urządzenia towarzyszą nam przez cały dzień, często nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Telefony komórkowe ułatwiają komunikację z bliskimi, podróżowanie czy zamawianie jedzenia. Jednak ich nadmierne użycie może prowadzić do uzależnienia, dlatego czasem warto z nich zrezygnować. Nie wyobrażam sobie życia bez telefonu, ponieważ pracuję w takiej branży, której telefon cały czas trzeba mieć przy sobie. Coraz więcej osób siedzi cały dzień w telefonie, nie wychodzi na dwór. Ciężko się obejść bez telefonu. Człowiek się przyzwyczaił do tego, że kontakt z każdym ma. Z każdego nowoczesnego narzędzia się korzysta, ale trzeba to robić w sposób umiejętny. Jeśli coś przyswoisz bez analizy, to jest tragedia. Ja się uzależniam od niektórych aplikacji, które mną rządzą i się przyzwyczaiłam tak, że nie muszę o czymś tam pamiętać, tylko aplikacja za mnie pamięta. Najprościej jest wyłączyć powiadomienia albo ściszyć telefon i wtedy tylko piesek, spacer, ktoś bliski. Z badań Future Mind wynika, że 87% młodych Polaków spędza przed telefonem z telefonem między 2 a 10 godzin dziennie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No już, proszę nie sprawdzać w telefonie prognozy pogody. Radio Państwu powie, pan z radia, do końca dnia pogodnie, nocą będzie się chmurzyć, nad ranem sporo rozpogodzeń, ale i mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 15 stopni na północy, około 19 w centrum i na zachodzie, do 21 na południowym wschodzie. Kolejna tropikalna noc przed nami. A jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, niewykluczone także burze z gradem, najwięcej opadów od Pomorza przez Mazowsze i Górny Śląsk po Małopolskę. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na zachodzie oraz nad samym morzem, w większości regionów koło 30-32, a najwyższa temperatura do 35 stopni. Tyle jutro będzie w centrum. Uff, upał. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dzisiaj niezwykle ważny temat i dziennikarskie śledztwo Żanety Walentyn z Polskiego Radia PIK w Bydgoszczy. Reportaż Terapia to przerażająca opowieść o zaniedbaniach w ośrodku terapii uzależnień w Bierzmionkach. O swoich doświadczeniach opowiadają rodziny, których bliskimi miał się zaopiekować personel tego ośrodka. Gościem programu będzie także profesor Janusz Hejcman, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zapraszam, Anna Dudzińska. Audio dokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy Cinema City, Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Jak lato, to Allegro Your Season. Wakacje w pięknym stylu? Kupuj walizki Witchen, Ochnik, Puccini, Wings i innych marek już od 129 zł. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i odmeldowujemy teraz w studiu Gosia Jakubowska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No to co, zaczynamy. Mhm. Rotacja. Zaczynamy program, w którym rotujemy utwory artystów, którzy pojawiają się na antenie Trójki w ciągu dnia, ale nie tylko. Będziemy też przedstawiać kilka nowości, no ale także opowiemy o wersji instrumentalnej albumu Taxi, który już od kilkunastu dni śmiga w sieci i powiemy nieco więcej właśnie o tym, jak powstawał i dlaczego w ogóle powstała wersja instrumentalna. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. i razem jesteśmy do godziny 20. The Lemon Twigs przed chwilą na antenie Trójki. Bracia, którzy założyli zespół na wzór muzyki tworzonej przez ich ojca Runieja Di Addario. Ich ojciec chwycił za gitarę w wieku 10 lat i zafascynowany przebojami Beatlesów chciał tworzyć również muzykę z pogranicza rocka i rock'n'rolla. I tak po kilkudziesięciu latach jego synowie założyli zespół, który również można powiedzieć, że w brzmieniu zatrzymał się w latach 70. A utwór They Don't Know How to Fall in Place, który przed chwilą otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, zasila najnowszy album, który ukazał się w maju tego roku, więc brzmienie powinno być teoretycznie, oczekiwalibyśmy, że będzie świeże i jest, ale nawiązuje oczywiście do lat 70. I mam wrażenie, że od jakiegoś czasu moja wrażliwość od wiosny tego roku skręca trochę w stronę takiego starego brzmienia. Przykładem może być Jessica Pratt, jej najnowszy album, do którego ostatnio często wracam. Just smile, be gone in me. stare brzmienie w nowym wydaniu od Jessica Pratt w utworze Better Hate. Im dłużej słucham pochodzącej z San Francisco Jessica Pratt, tym mam wrażenie, że coraz bardziej się od niej uzależniam. Cała płyta jest bardzo ładna, te kojące wokale, muzyka, która przenosi mnie trochę do miejsca, gdzie całymi godzinami można jedynie leżeć i podziwiać płynące leniwie nade mną obłoki. To marzycielskie brzmienie przynosi się całkowicie do mojej głowy i sprawia, że nagle mogę poczuć jakąś ulgę. Jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie to tak jest, że jeżeli artyści tworzą muzykę w takim starym, dawnym klimacie, to od razu czujemy jakąś taką wewnętrzną radość? Czy to właśnie tego zasługa? Nie wiem. Ale jeżeli chodzi o Jessica Pratt, to nie jest wcale w jej przypadku nowy zabieg, ponieważ jej poprzednie albumy również odwoływały się do muzyki folkowej, rockowej z lat 60. I chociaż faktycznie można uznać, że do niej fantastycznie się spędza leniwie czas, to uważam, że teksty wcale takie błahe nie są, wręcz przeciwnie. A do tych nowych utworów stylizowanych na dawne czasy może jeszcze dzisiaj powrócimy. Natomiast artystka, której głos jest chyba jednym z moich ulubionych, teraz pojawi się na antenie. Niolo Ferianie i Call It Love. She's caught in a rip, caught in a rip. Niluferiania w utworze Call It Love. Tytuł idealnie wskazuje relację, jaką mam do Niluferiani. Uwielbiam jej słuchać, bo za każdym razem wprawia mnie w jakiś taki przyjemny nastrój. Nabieram chęci do wszystkiego, nawet jeżeli śpiewa czasami o bardzo trudnych rzeczach i podejmowaniu życiowych decyzji. To jej głos mnie całkowicie uspokaja i daje jakąś nadzieję. I te jej wszystkie piosenki mają wpisaną jakąś taką lekkość. Nawet gdy pojawiają się te cięższe gitary, chociaż tutaj w tym utworze nieco bardziej schowane na rzecz syntezatorów, które oparte tylko na trzech jakichś dźwiękach razem z tym głosem fantastycznie się uzupełniają. Zachęcam także do kontaktu mailowego rotacja@polskieradio.pl. W jakich okolicznościach państwo słuchają Trójki? Zawsze mile widziane takie wiadomości, ale także i dzieleniem się zachęcam do dzielenia się swoimi odkryciami, swoimi miłościami muzycznymi. Te także chętnie przyjmę na adres mailowy rotacja@polskieradio.pl. Tymczasem my czekamy na nowy album Niluferiani, który ma ukazać się już 13 września, a niedawno w piątek ukazał się najnowszy album Cigarettes After Sex. And backyard waterfalls at night when it's raining. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing you're all that tasted. When it gets hard, breezes heading slowly, and I get high on every word you told me. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing you're all that tasted. Just a little more, just a little more to call me. Can we just a little more, just a little more, just a little more to call me? Your love is slow, it's me and I'm faded. In waterfalls at night when it's raining. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Są takie zespoły, które wydadzą kilka albumów. Później trudno jest od siebie je odróżnić i to wcale nie jest zarzut w przypadku Cigarettes After Sex. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to bardzo dobra sytuacja, w której mamy pewność jakości i tego, że ta muzyka idealnie będzie nam towarzyszyła w różnych przypadkowych sytuacjach, a przy okazji nas niczym dziwnym nie zaskoczy. I to jest chyba też najpiękniejsze właśnie w Cigarettes After Sex. Niemniej zachęcam do tego, żeby sięgnąć po wydawnictwo, w szczególności osoby, które mają jakąś trudną relację, bo właśnie między innymi teksty o relacjach pojawiają się na najnowszym wydawnictwie XS. No, u nas ta pierwsza część rotacji wyszła bardzo spokojnie, no to czas trochę ją urozmaicić. 12 października minionego roku ukazał się album Taxi Łony Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. W marcu płyta otrzymała aż 3 fryderyki, a 20 czerwca tego roku ukazała się wersja instrumentalna. I nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności porozmawiania z Łoną i Andrzejem Koniecznym na temat tych instrumentalnych wersji. Skąd potrzeba oddzielenia tej wersji instrumentalnej od tekstów? Z chęci ukazania bogactwa schowanego w tej muzyce. Albowiem od początku pracy nad tym albumem wiedzieliśmy tę jedną smutną prawdę. Fajnie, fajnie, w porządku. Teksty nawet bym mógł. Ale ta muzyka, to jest naprawdę sztos. I teraz trochę się uśmiecham, taki śmieszek, prawda? Ale przecież to jest śmiertelnie poważna sprawa. Bo tam jest mnóstwo smaczków. Ci panowie się strasznie napracowali, żeby ta muzyka była pełna, holistyczna. Później przychodzi jakiś taki lamus i przykrywa to wszystko tym rapem i prawie nic z tego nie zostaje, tylko jakiś tam sekcja rytmiczna, saksofon czasami się pokaże. No niestety, ten rap sporo przykrywa, a tam jest bardzo dużo bogactwa. Płyta instrumentalna jest lepsza od oryginalnej. A ja z drugiej strony będę się nie zgadzał z tą tezą. Mogę powiedzieć dokładnie to samo, co Adam powiedział, tylko że w drugą stronę, do warstwy słownej, a nie do warstwy instrumentalnej, ale uprzejmością nie było końca. Dokładnie. Fantastycznie nawet brzmi ta wersja instrumentalna i oglądając teledysk, gdzie pojawia się deskorolka, czyli element utożsamiany z subkulturą hip-hopową, jednak cały czas ten hip-hop tam jest słyszalny i jest widzialny także w tej wersji instrumentalnej. To prawda, wiele gatunków muzycznych przypisywało sobie deskorolkę, ale wydaje mi się, że hip-hopowi się to udało najzręczniej i słusznie. Prawda jest taka, że panowie wiele lat temu, kiedyśmy zaczynali pracować nad tą płytą, a nawet wcześniej, napisali taką muzykę, która mało powiedzieć, że broni się sama. Ona sama jest po prostu wielkim okrętem o trzech wielkich żaglach, który płynie, wiesz, przez oceany i jeszcze do tego robi to na desce. Więc to jest, ta muzyka jest piękna, piękna jak Basia z utworu Basia zespołu Wilki. Mhm. Wow, to jest piękne porównanie. Andrzej, jakbyś ty mógł parę słów powiedzieć, bo ty jednak jesteś przedstawicielem tej sceny jazzowej, polskiej młodej sceny jazzowej, która się tak pięknie nam rozwija na nowo. Czy ty też słyszysz tam elementy hip-hopu? Oczywiście, no jest tam hip-hop, jest ta sekcja rytmiczna dosyć taka mocna, nie chcę powiedzieć mocarna, ale dobrze mocna. Dobrze ukręcone bębny były powodem, dla którego zakochałem się w tym bicie. Dokładnie, więc no jest tam jazz, to nie jest jakieś odkrywcze też, bo to jest coś, co jest w sferach działań muzycznych od wielu, wielu dziesiątek lat, więc wydaje mi się, że to, co właśnie jest intrygą, to jest to, w jaki sposób my staramy się to grać też na koncertach i w jaki sposób próbujemy jakby inkorporować to rzemiosło jazzowe w sferę tych utworów hip-hopowych. Ostatnio miałam szansę być na festiwalu Nowa Muzyka i tam relacjonowaliśmy, co się dzieje w miasteczku festiwalowym, ale też to była niesamowita okazja do tego, żeby spotkać się z artystami i porozmawiać trochę, jak te albumy studyjne po 2 latach, po 3 latach zmieniają swoją formułę w wersjach koncertowych i jak wiele elementów tam dochodzi. I zauważyłam w ogóle wśród tej sceny, przede wszystkim jazzowej, bo z nią miałam szansę najczęściej rozmawiać, że faktycznie te urozmaicenia, ta nowatorskość tego materiału ma ogromne znaczenie w przypadku wersji koncertowych i taka atrakcyjność, zwiększanie tej atrakcyjności przez gości, przez urozmaicenia, nowe aranżacje. Wy też to robicie? Macie taki pomysł na ten materiał? No jasne, że tak. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli byśmy chcieli zagrać to, co na albumie, to byśmy po prostu odtwarzali rzeczy z albumu. To wszystko by się zgadzało. Z jednej strony, dlaczego mielibyśmy nie korzystać z tego rzemiosła, które od kilkunastu lat, czy tam 10 już może w niektórych przypadkach, staramy się w jakiś sposób rozwijać, a z drugiej strony, no nas to nie interesuje zwyczajnie, nie? I dlatego wydaje mi się, że te rzeczy, które też Adam robi pomiędzy utworami, te rzeczy, które są akcydentalne i te rzeczy, które są też interakcją z publicznością, bo mimo wszystko jakby definiujemy te koncerty, no jakby koncert jest de facto performancem, ale ta interakcja z publicznością jest na tyle elementem ważnym, myślę, że w naszych koncertach. No i to definiuje też to, jak te koncerty się odbywają, nie? Czyli są tam badania społeczne. Tak, dosyć głębokie. Dosyć zresztą głębokie. Jest tam element, możemy powiedzieć, że elementy aerobowe w takim bardzo kontekście, duże, że gimnastyka, testowanie różnych spektrów, zarówno walurów akustycznych, jak i no, różnych innych, więc tam różne... Te wszystkie rzeczy są, tak. Dokładnie. Tak. Głęboki aerobik, patologiczna socjologia. O płycie Taxi w wersji instrumentalnej będziemy mówić jeszcze w trójce, a teraz utwór Biegnij. Łona, Andrzej Konieczny, Kacper Krupa. No dobrze, a teraz odczepiając się już trochę od tematu koncertów, przechodząc do samego wydawnictwa, które faktycznie jest tak samo uwodzące instrumentalnie, jak i z tekstami. Jest tutaj opowieść także, ale jestem ciekawa, jak tobie, Adam, się tego słucha bez tekstów twoich. Właśnie lepiej, wiesz. Znaczy, to ale dlaczego lepiej? Co w tym takiego odkrywasz? Ja te numery znam tak głęboko na pamięć, że i tak słyszę te teksty, ale słyszę je w taki nienachalny i znacznie lepiej niż na tej pierwszej płycie podany sposób, taki sposób idealny po prostu, nie? Że one tam, ja sobie sam steruję głośnością tych tekstów w głowie. To jest muzyka jadącego nocą samochodu, najlepiej jeszcze z filmu Jarmusza. I ja wiem, Gosiu, jak pretensjonalnie to brzmi, ale naprawdę tak jest, że wiesz, że jakoś tak po prostu myśmy sobie w pewnym momencie zaczęli wstawiać tę muzykę trochę z fascynacji Jarmuszem, podzielanej zresztą przez Zuzannę Głowacką, która zainicjowała w ogóle nasze spotkania. Mowa tu o filmie Noc na ziemi, tak? Tak, tak, ale w ogóle o ten cały świat Jarmuszowy, wiesz, o, nie wiem, nieustające wakacje, czy inaczej niż w raju, też całe ten uniwersum Jarmuszowe. To nagle się okazało, że ta muzyka idealnie do tego pasuje. Do samochodu jadącego nocą i do tych nieznajomych z obrazu Denisa Hoppera. Tak? Dobrze mówię? Kojarzycie? Taki tak, słynny tak. Po prostu jakiś tak, taki tak. Wiszący w co drugiej knajpie. Obraz o knajpie. Tak. Ja tutaj też właściwie trawestuję to, co powiedział Adi Nowak, czyli jeden z naszych rozmówców taksówkarskich, który chyba najcelniej zaadresował właśnie tę kwestię nocnej jazdy i tego całego romantyzmu, który się łączy z byciem taksówkarzem nocą, bo to nie tylko wożenie zwłok, które po prostu zupełnie sobie nie radzą z zawartością swojego żołądka, ale też właśnie jakaś romantyczność tej nocy, prawda? No on, wiesz, co to zdecydowanie, nie ale nie do końca chyba znalazłam odpowiedź na swoje pytanie, a mianowicie... Tak, bo ja usiłowałem jej nie udzielić, ale no nie, no ja bardzo się cieszę, wiesz, słuchałem, naprawdę wysłuchałem tej płyty i powiedziałem, to jest fajniejsze niż oryginał. Może dlatego, że no pewnie, że jestem znudzony już tą oryginalną płytą, albowiem słyszałem ją tyle tysięcy razy, że już naprawdę wystarczy. Trochę też tej chęci nieponiesienia śmierci z nudów, bardzo otwarty jestem wobec tego, co panowie robią na koncertach, że to właściwie nie są koncerty z tej płyty, tylko bardzo, bardzo głęboka frytura, przerywana tylko wykonami tych nagrań. I to jest też fajne. Ta instrumentalna wersja też otwiera kolejne interpretacje, przynosi kolejne refleksje dotyczące tego, co ostatecznie usłyszeliśmy w wersji oryginalnej. Dotyczące na przykład tego, co się dzieje z moimi nogami, bo ja na przykład odkrywam sobie tancerza, o którym nie wiedziałem, przy podejściu do rytmu Andrzeja Koniecznego i tego, co on robi w tych swoich solówkach, ćwiczę coraz wyższe poziomy, wiesz, w stylu pijanego mistrza. Ja zawsze myślę sobie o tym, że to jest jak bajka o raśce. O raśce czy o rajce? Raśce. Raśce. Tak. Raśce? Tak. A co to jest raśka? Raśka. No to jest, był tak skoczek narciarski, czeski. Okay. Tak, i to jest książka o Pawła, jak pracował jako reporter sportowy, on uwaśniał sport. I tak sobie wyobrażam tego Adama właśnie, który tworzy taką uniwersalną postać i przez to ta płyta oryginalna ma taką narrację, którą no nie traktujemy reportersko, ale nie traktujemy też jak pewnego rodzaju fikcję. Czyli to jest na pograniczu fikcji reportażu, czego ja jestem absolutnym fanem, dlatego też przywołałem tego Oty Pawła. A ta wersja instrumentalna jednak otwiera duże pole interpretacji i tak jak też ten najnowszy teledysk do Pana Darka, staraliśmy się odejść od tej konwencji taksówkarskiej na cześć jakby filmiku no skate'owego. Dlatego, że dlaczego nie? Jeśli mielibyśmy powiedzieć, że ten taksówkarz jest soczewką rzeczywistości i takim pasywnym obserwatorem albo aktywnym, to dlaczego nie wcielić się w tego obserwatora, który obserwuje coś innego? Historia w tych wersjach instrumentalnych przenosi się ze Szczecina do Poznania. Powiedzmy też o tym, że Poznań jest bardzo ważnym miastem dla całego wydawnictwa, również instrumentalnego. To prawda, no. Ja boleję nad tym, ale rzeczywiście tak jest. Usiłowałem, robiłem co mogłem, żeby było tam jak najwięcej Szczecina. Wsadzałem go tu i ówdzie, umiejscawiałem geograficznie jakieś smaczki szczecińskie, bo to jest zresztą prawda o tej płycie, że tam jest bardzo dużo Szczecina, w tym sensie, że ja jestem ze Szczecina i to te teksty wynikają ze szczecińskiego umysłu. Szczecin state of mind, in the place to be. Szczecińscy taksówkarze przebłyskują w tych tekstach. No ale faktem jest, że rzeczywiście bardzo dużo jest tam Poznania, bowiem i cała dwójka Andrzej Konieczny i Kasper Krupa i Zuzanna Głowacka są osobami poznańskimi i poznańscy taksówkarze stanowią znakomitą większość naszych rozmówców i to w Poznaniu wreszcie jest bar u Gosi, którego próżno chyba szukać w Szczecinie takiego miejsca, które jest takim spotem, może nie dla wszystkich taksówkarzy, ale dla taksówkarzy z pewnej określonej generacji. Więc no to Poznań ogniskuje w sobie te wszystkie taksówkarskie rzeczy. Chociaż ja za każdym razem na końcu jednak stawiam przecinek i mówię, ale ja jestem ze Szczecina. I tam jest bardzo dużo Szczecina też w tym sensie, że to są historie ze szczecińskich ulic. Biegnij na przykład w całości jest ze Szczecina. Nie wiem, jakiś tam... No, Pan Darek akurat jest z Warszawy, w ogóle, żeby było śmieszniej, a nie z mojego miasta. A cała reszta się zgadza. Jedziesz, też jest ze Szczecina. To tam jest mnóstwo Szczecina. Nie, no tak, w tekstach tak, no ale z drugiej strony... A w muzyce, no wiadomo. Muzyce jest Kalifornia właśnie, LA Stories to jest... Detroit. Jak ostatnio sprawdzałem, Los Angeles było bardzo daleko od Poznania. Ale właśnie, jak na złość tej tezie, wyście zrobili kalifornijskie wideo w Poznaniu. Adam, miałeś jakiś feedback od taksówkarzy, no bo płyta za chwilę będzie miała rok z twoimi tekstami, instrumentalna wersja dopiero hula. Miałeś jakiś feedback, że taksówkarze pośredni, sobie słuchają? Taki wiesz, że taksówkarze dawali znać naszym znajomym, że okej, że w porządku, że szacunek. I ci znajomi to nagrywali na przykład na telefon i wysyłali nam takie filmiki. Natomiast, no i czasami spotykam też taksówkarzy na koncertach i to jest takie bezpośrednia konfrontacja, z której jakoś wychodzimy cało. Więc nie spotkaliśmy się z zarzutem. Nie wiemy nic o tym zawodzie. Poza tym, cośmy usłyszeli od tych naszych rozmówców i ja staram się to w miarę relatywnie najmniejszą ilością kłamstwa to przenieść do tych tekstów. Łona i Andrzej Konieczny opowiadali o trójce w wersji instrumentalnej albumu Taxi, a my przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy polskiej scenie jazzowo-elektronicznej. Zeit. Takie tytuły nosi utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, ale także i album cały, który ukazał się w miniony piątek od Hati Vati. Zawsze jakoś tak mnie cieszy, jeżeli słyszę, że polscy artyści podpisują kontrakty z zagranicznymi wytwórniami. Nie jest chyba to kwestia żadnego kompleksu, wręcz przeciwnie, jakiegoś takiego wewnętrznego kibicowania i potrzeby tego, aby polscy artyści przebijali się również na ten zagraniczny rynek. No i tak też właśnie Hati Vati podpisał kontrakt z belgijską R&S Records. No a projekt jest naprawdę intrygujący, ponieważ nie jest też jakoś bardzo odkrywczy, jeżeli chodzi o formę, no bo jazz i elektronika to nie pierwszy raz, kiedy łączą swoje siły. Przykładem może być Skalpel, o którym niejednokrotnie już opowiadaliśmy na antenie Trójki. Natomiast tutaj 9-utworowy long play został nagrany z Rafałem Dudkiewiczem, który zresztą miał szansę grać we wspomnianym Skalpel Big Band na perkusji, Pawłem Stachowiakiem, którego niektórzy mogą kojarzyć z EAPS, czy zespołu Błoto, a także Siemia Ziemia, który grał na basie, i Piotrem Chęckim, który gra przepiękne partie na saksofonie. Zatem ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po tę instrumentalną, po ten instrumentalny album i trochę oddać się tym różnorodnym, bardzo intrygującym, chwilami tajemniczym, a czasami nawet i mrocznym dźwiękom od Hati Vati. A teraz przeniesiemy się za granicę. Oh,